الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الخلع باب دے پا بیان داغکی چراغلی دی پا باد خلع کی دا خلع پا زمین دا خائی معجم سر را سکون نلام دے او دا ماخوذ دے من خلع الثوب والنعلا استو تولت جامع سڑے اوباسی پیزار اوباسی خلع کن دا زنانا زان دا خاون دا نکان روباسی ذکر دا خضا و خاون دے اوبل دا پار لباس دے علاوهن لباس لکم وانتم لباس لہن او پا شرع کی خلع ستوئے فراق الرجل امرأته على عوض يحصل له فراق الرجل جدا والد سرید دبنا پس عوض شحاسنی گدتا خضا خاون تس عوض ورکی او بس اغا خاون دا خضا دا نکان ازاد کی و بهی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال اخبرنا الفضل بن موسى عن سفیانا قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنها انها بشك ربيع بنت معوذ شدا اختلعت بخلع كروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فزماني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الله حديث حكم كره أو مرد یا دې ته حکم شو او راوی دا څه لفظ دی انت اعتد بحیزت چې دا د عدت تیر کی په یو حیز باندې دا هغه علماء دلیل دی چې وایي مختلعا چې هغه سره خلع کړی شي یا مختلعا دا با عدت تیرئی پا یو حیض بانی دا دا آغا علماء دلیل لگه ترسو دائمو اختلاف کا کی ذکر کرو او پا دی باق کی حدیث دے دی ابن عباس رضی اللہ عنہمانا او دی حدیث امام بخاری رحمه اللہ ذکر کرے قال ابو عیسیٰ رحمه اللہ حدیث الربیع بنت معوز الصحیح دا سینے انہا امرت چبی شکدا سے دی ترکم کرشو انتا تد بحیزت چدا دی دکیر کی پیو حیز بانی وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا هشام بن يوسف عن عمرو بن مسلم عن كرما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امرأة ثابت بن قيس بیبی د ثابت ابن قیس د دین جمیلہ آسو کوئی نمی حبیبہ بنت ساہنو اختلعت دی خل عقل و من زوجها دخل خان سرا فزمانی د نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم تالا حبیب و توکم کرو عنکا تدر حیزت شداد عدت تیر کی پیو حیز بانی دا بعض علماء دلیل لکرس امام ترمیزی رحم اللہ در کوئی هذا حدیث حسن غریب واختلف اہل العلم فی عدت مختلعتی اختلاف دے دو علماء فا عدت دن مختلعی کی چدا بصور عدت تیرے نویل دی اکثرو دا اہل علم دا اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نومنا ان عده المختلعه عده خلع كون کی زنانا عده مطلقه و اذا عده مطلقه زنانا بيد غري حيزو ددي بندري حيزي اذا قول السفيان سوري او ذهبي كوفي والوي وبه يقول احمد واسحاق رحمهم الله دایو بدری عدت دم درشان دری ہے گئی وقال بعض اهل العلم بعض علماء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم عدة المختلعة حيزة وحيزة امام اسحاق وان ذهب ذاهب الى هذا كلام يؤذن كذي قول تجيو حيزة لي فهو مذهب قوي ندا مذهب قوي لذكا حديث قد باب كرامي ندی کی دغت آئمہ اختلاف سوک وید مختلعی عدد دا متولقی پشان دے دکاہو دا خلع طلاق دے او دا فسخ نرا فسخ وید نکا ختمو لتا او طلاق زانتے او سوک چوئی چی ندا دیو حیز عدد دی نائیو خلع فسخ نرا او دا طلاق نرے باب ما جاء في المختلعات باب بیان دا خلعتون کو زنانو کی جیسے دے سرے او خاون پر نکاح کے دا خدا طلاق غوڑی او خاون سر اسینا وبه قرأت سنا ابو قریب قرأت سنا مزاحب ابن الرواد ابن علبتا نبیه علیس عن ابی الخطاب عن ابی زرعان ابی دریسا عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المختلعات هن المنافقات و اذا خلعت کی دغ منافق دی اسی بیسس سبب نشتا او بلد خاوننا جدا والغوائی مطالبہ کئی دخاوندان مد خلع و دطلاق او اسم پمنس کی نشتا هن المنافقات دا منافقی دی منافقی ورطلو العاسیات باطنا فباطن کی نافرمانی دی والمتیعات ظاہرا او تابداری دی ظاہر کی هذا حدیث غریب من حاضر ویولیس اسناده بالقوی ورویان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہ قال تعالی حدیث فرمائی ایما امرات کم یغنان اختلاف من زوجها چخلع تدخل الخاوننا طلاق تی غواری من غیر باسن اسم نشتا نلم تر حرائحت الجنہ داغن نمی بوید جنت دا حکم زجری نبنو ندا بوید جنت یعنی دا غط بلحگار دا غط مجرم دا وبهی قال حدثنا حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن ابي كلابا عمن حدثه عن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امراه منكم يوخذا قالت وجها شغال رخام طلاق من غیر باسن بغیر دینس شباکو گناہ پکی نشتا او سودر شریح نشتا فحرام علیہا رائحة الجنہ حرام دے پدی بوید جنت ندا بگر آور جنت تدنکین ترسوچی لی خفل جرم و گناہ سکرینی یا علماء لیکنی کدا جنت تورگر نمشی نداد دی نعمت نمحروم ایجداد بھول محسوس ہے حار وحابا حدیث حسن ویروا حاضل حدیث ونیوبا روایت شهید حدیث امام ایوب نانی قلابا نبی اسمان صوبان ورواه بعضهم ان ایوب بهذا الاسناد ولم يرفعه حدیث مرفوع کرنے باب ما جاء في مدارات النساء باب دے پویان د مدارات کی د زنانو سرا چلی سر برنرم جون تیرے سختی من کے زکدہ کو گوالے دجوی پا خویو پا عادت کی خلقتن نے وبهی قال حدثنا عبداللہ ابن عمی زیاد قال حدثنا یعقوب ابن ابراہیم ابن سعد قال حدثنا ابن اخیب ابن شہاب عن عمده عن سید ابن المسیب عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان المرأة بشک زنانا کزلعی پشاند پختیدے لکه پختی پیدائشی کا دئی نو پا زنانو کی پیدائشی کو گوالے راسل پیتبار بد دئی پیدائشی کا دیمانی پختی شکنی غول نشیو کنیرے کی نماتی با روایت مسلم شریف کی دا سرانی ان المرات خلقت من الزلعی دا زنانا دا پختینا فیدارا لن تستقیم علا طریقت هرگز دا برابرگی نفلارا ان زہبت تقیمها کچر تلاری شدانی غی یا سر خاونی دا اخذ ببین کنی اون کسرتا آماتا بے کی لکسو کوشش کئی زور استعمالی پختینی غی نو بس فمن لے دھوک لکلی گی و ان ترکتا ہا او کچری تی پریزی کتی پریزی نو استمتا فدعا فیدا با بفدی فیدا با خلیت رو بها فدی علا عوج سرد کو گوالینا وفی الباب نبی نبی ذر و سمرا و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم حدیث ابی حریرہ حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه باب ما جاء فی الرجل یسأله ابوه یطلق امراته باب دے پر بیان دا کہ چراغ دی دیو سڑی بار کی تپوس کئی ددن والد ددن چې دې طلاق کې دا خپل خزا وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا ابن مبارك قال حدثنا ابن ابي زيد عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزه بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كانت تحتي امراه ويزما نکاد نام دی او خدا او حب هرمار زمین ساتلا وکانا دیوزنا والد عمر رضی اللہ عنہ یکرہوها شعب دگنلا فامرنی ما تیرکم کنو ابی والد زمان تلقاها چیزی طلاقکم فابیتو نما انکار کنو چی زخمیل طلاقو فذکرت ذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کلو ما دنبی اسلام تفقال عبداللہ ابن عمر طلق امراتتا اللہ حبیب عمر طویبی بلی طلاقتا نگر کپلار دچادر سی سمجھدار کو حوید اکو عمر رضی اللہ عنہ نا قصد بیس اچارہ نوجی تن خضا طلاقتا حسن بیس اپچاکو تختل کردی روانون خلوی جرم نے خواہی تبدا سے سختار ادل چی شریعت دباغی حکم کو رجدین طلاق ورکی هادا حدیث حسن صحیح انما نعرف من حدیث ابن ابی ذئب ندادا سکر چی رفلار حکم دی شریعت سر برابر او حقیقت دارے چی پخذ کدا سعید و نقصان لے چی شریعتم وی چی بزا پریدن گا بی پریدیو کاسی بی سپلا روی چی خضا طلاقہ کا او سنقصان شریعشتا نبیان خبرنشی من لے حالا حدیثن حسن سمیر باو ما جا علا تسأل المرأة طلاق اختها باق بیان داکی چراغل بی جنب غواری خد سلام دخل خور خور نمراد عبد کا چرد با یو سر بیم نکاہ کئی اور آخذ ورطوئی جتر دلی لطلاق ورکے وزیر قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا سفیان بن عین عن الزہری عن سید بن المسیب عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغیر حدیث رسول نبی علیہ السلام کا قر اللہ حدیث فرمائے لا تسأل المرأة طلاق اختها ندغاری وخذ طلاق دا خور دا دی گرد عبدالب دا بلی بلی خور دا دن پیتے بار لتکفی اما فی انائها لتکفی اما فی انائها چراوال ویداغ چی پلوخ دانے کی دی ایلوخ کی دی سلی ہوتی را او مائل کی چدا دی پیشی و دیبل کی راشی دانسان لے چدا بنا اغا حق دخلی مرگری چدا خاون دی طرف نکم دی اغم طول زان پر آچاہی وفي الباب عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها حديث ابي هريره حديث حسن صحيح وما جاء في طلاق المعتوه باب القران دا اجراغ دي مبارد طلاق المعتوه کی معتوه چاہتا ہوئی ناقص العقل اقل ناقص سے نقدی کی معشومن داخلی گی لیوانے و نشا جو سڑے پا نشا کی دے بی خود انے لیوانے نے آدانی معشوم نے نددی طلاق با سنگے نجمہور نماد آئے چی نماشوم او دا مجنون او دا بی خود انا چی نشای دتن چه کم افعال صادری گی دده به اعتبار نی و بیه قرآت اسنا محمد ابن عبدالعلا قرآت اسنا مروان ابن معاویت الفزاری عن اطوار ابن عجلان عن اکرم ابن خالد المخزومی عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز هر و طلاق واقعی کی جائز کو مانا دو واقع ان دے هر طلاق واقعی کی دانش هر طلاق من رواو جائز دے بعض طلاقون خاندان ورکو اکثر پک حرام و ناروا کار کئی الا طلاق المعتوه مگر طلاق المعتوه بعقل و ناقص لکل المغلوب على عقله صداغ و اقل غلب شوی داغ و اقل غلب شوی دا نمعتوها دی ونی دا تقیم امیو شیر هادا حدیث لا نعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف كمزور ظاهر الحديث والعمل على هذا عند العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم شطلاق بن معتوه المغلوب على عقله شطلاق باك الغلظ راغبي لا يجوز دا جائز ندی الا یکون معتوها مگر جدا سی مغلوب العقل یفیق الاحیانا چرابی داریو پہوش کی پباد اوقات کی فیطلق فی حال افاقته ندے طلاق ور کی پوخت افاقی در کی چدلی وانتوب ندر وقت قسم دے نبیانے طلاق معتبرنی دیو اجنہ ہدایہ شریفہ کی وَإِلَا وَلَا وَقُوْ تَلَاقُ السَّبِي وَإِنْ كَانَ يَعْقِلُ دَمَاشُن طلاق نواتی تھی اگر کرے اقل لری والمجنون اولی ونی والنائم دود والمعتوح کالمجنون او معتوح ناقص العقل بشان دلی ونی رے ابن حمام رحم اللہ تو معتوح و مجنون کے فرق دار ہے جدا لطف ہم والوی کلا عبر بڑی وڈیو سن کئی نزو بڑی وڈی کئی و دم ابرنا معتوح و حلن کئی و تنزل کئی لیونے کلا و حلن کئی تنزل کئی باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الناس وخلت والرجل يشرب يطلق امرأته طلاق دور كل خذ تماشى يطلقها اغه چې فوخه به چې طلاق ول ورکی د طلاق سی صاحب نو په زمانه د جاهلیت سوچ به طلاق ول وهي امرا دودا به د خدا اذا ارتجع فل شدو انت رجوكا وهي في العده يوضا بك عده كوا وَإِنْ تَلَّقَ هَذَا الطَّلَاقُ بِأُمَّةٍ مَرَّةً سُلْطَرَتَا وَكَرَّ يَا دِينَدِ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ تَرْدِي شِيبَهُ سُلْفَتَا وَاللَّهِ لَا أُكَلِّفُكِ قَسَمَ بِاللَّهِ وَكَانَ طَلَاقُ نَغَرُكُمْ فَتَذِيهِنَ مِنِّي جِئْتُكَ بِنِي زَمَانَ بَائِنَ وَجُدَاشِ وَلَا آوِيكَ أَبَدًا او نبزان سر زیدر کو ممیشا قالت دی خذب ورکڑیو کے فضا قدا بسنی قالا اتولقو کی طلاق بذرکن فکلما حمت عدتو کی کلچ ستا اغا عدت رانی دی کی گی تیرے دوتا کلچ ستا عدت رانی دی کی گی تیرے دوتا انتن قویه چه تیرشی راجعتو کی زبتا تا واپس کی گم نبت خوچه عدت تیرے دو را واپس کی گم جابتا ناک در کو نبتود امر نبی خضاوا او نباغا زاداوا فذهبت المرأة لا رد أخذها حتى دخلت العائشة وردن نشيب فائشيبي برضي الله عنها فأخبرت خبر كليوا فسكتت عائشة وعائشيبي چبشيوا حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرديت النبي صلى الله عليه وسلم راوليو فأخبرت ببير تخبر وركليوا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم اللہ حبیبم چکشو حتی نزل القرآن و قرآن نا نازل شو اللہ اطلاق من وطان اغا طلاق چی داغی نفس دخاون خزی توافس کی دل سی کی گی مرتان اغب وطرتنے یو جن اطلاق رجیون کو ارجی ورطوکا نیو ورط حساب بے طلاق رجی اور کورجی اور توفن جویشل نتا قدرین ضرور کنو بس دے دخز نبی غمشو فانساکم بمعروفن لیاقب ساتر لیجی آل شریعت مطابق دلی درین طلاق نفس او تصریحن بے احسان یا اپنی خدلی تخیصت طریقہ قالت عائشة عائشة بيوي فستانق الناس والطلاق مستقبلا عائشة بيوي رضي الله عنها فرمائي دسرنك خلق طلاق مستقبلا دسرنك فاستقبل الناس والطلاق جديدا من ذلك اليوم فتا وقوله لجميل اخيو حدن قررشو ادین آخر مزید آوز شکلیم من کان طلقا ومن لم یکن طلقا ار اصوچ اغتلاق ورکڑو آر اصوچ اغتلاق نو ورکڑے ودیه قرحت سنا ابو قریب محمد ابن علا قرحت سنا عبداللہ ابن ادریسا عن حشام ابن مروان ابیه نحو هذا الحدیث بمعناه ولم يذكر في أن عائشة وهذا أصح من حديثه على ابن شبيب باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تدعو بعد بيان دعوة كشراغلي یو حامل زنان دا او خاون دی وفات دی او خاون دی وفات نفس دی بچه او شو بچه او دی گولو ولیهی قال حدثنا احمد ابن منی قال حدثنا حسین ابن محمد قال حدثنا شیبان عن منصور عن ابراهیم عن الاسود عن ابی السنابل ابن بعثک عن ابی السنابل ابن بعثک قال وضعت سبيعتو ويزي قولوا سبيعي رضي الله عنها بعد وفاة زوجها قصد وفاة كدود خاون لدينا بثلاث وعشرين يوما دلوش رضي ددي خاون سعد بن خولا ادا سبع بنت الحارس و دخاون دمر ابن الدریش رضی پس دری بچے پیدا شو خمسة و عشرین یومن یا پندریش رضی پس شد درائی فلما تعلق کلچ دا پاکش و دنفاسنا تعلق منا فلمنا تعلق کلچ پاکش و دا دنفاسنا تشوقت للنکاح زانی مزین و خیست خود فارد نکا فانکر علیہ ذالک پدیبان دلی خبر انکار اکریشو چستا خلا صلور میاش لسر نیتی رشی فذکر ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خبر ذکر کریشو النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا فقال ورکو فرمین تفل فقد حل اجلها ویکت باسی کے سبعی رضی اللہ عنہ تیوی نکاہ کے نفقد حل اجلها ویستا عدت ختم شوئے دے راغل دے عدت تائن ختم شوئے دے نگو دین معلوم دا اتوا دیسنا چی عدت متوفان آگر جہا دبشی پیدا کی دنگو کی کل حمل وی وبهی قل حدثنا عمد بن منین قل حدثنا حسن بن موسیٰ قل حدثنا شیبان من منصور ابن احوہو او قدی باق کی حدیث دعم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہانا حدیث دا ابو سنان الحدیث مشہور من آول وجہ حدیث مشہور دے بدی وجنا وَلَا عَارِفُ لِلْأَسْوَدِ شَيْئًا نتی جنم دا فرد فارس شیر ابو سنان اللہ فسمیت محمد ان یکونو لا عارف ان ابا سنان العاش باو النبی صلی اللہ علیہ وسلم مالک تنسی شیخ السنابل لجنبو تاکشوی فوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا تا امام بخاری رحم اللہ را ہے کو ابن سعد وی چنا دید نبی علیہ السلام نفس زمان پاکشوی او عمل قدید پنید آسر آلیم ناسا بد نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دنورنا دی ان الحاملا اغا حامل زنانا المتوفا انہا دوجوها چو وفات کلی شیدان خاون ناویدا و دعت تلچ دا حمل زی گئی فقد حل لها التزویج فقد حل التزویج لها ندید پار نکاح حلال شمینا ولم تکن انقضت عدتها اگر تجدید دت لسو رولو سو سلومیا سنی تیرش زکر آیتت سلومیا سی لسر دی علوی جدی حملنو اور اقول سبحان سوری اور امام شایفی اور امام احمد اور اصحاب قارا بعض اہل العلم اباد علماء وی من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم وی تعتد آخر لجلے دا بایتت تیرے پا آخر دو میٹو چکم یو تفوید دی دی اغیر پوری بے پورت ہے کددی بچے کے دا سود سلور میں آش کے علتو علم مخی دا با انتظار کئی چی سلور میں آش کے علت رضی تیرشی والقول الاول اصح قول اول اصح ده چنا دبا چی پی دا کی دوسر بد دید ختم شو فبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان ابا هريره وابن عباس رضي الله عنهما وابا سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه تذاكروا المتوفان ها زوجها دای په خپل مان کې ذکر کړو د متوفان ها زوجها الحاملا چې دا حامل دی تداوین د وفات زوجها اوسی گئی دا بچه پا وقت وفات دخاون دی کی ابن عباس رضی اللہ عنہ ما اتاقت دو آخر لجلے دا وقت آخر دا قد دو نیتو عدتنو تیرے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بل تحلو حین تدعو بلکہ دا دیدتنا حلالت و تلجدہ بچے ہوزی گئی وقال ابو هريره ابو هريره رضي الله عنه ما ابن اخي زد قرور سره يعني ابا سلمہ ده خبر درست را فارسلوا الى ام سلمہ نے خبر میگلو ابن سلمہ رضي الله عنه تا زوج النبي صلى الله عليه وسلم يا حبيبي و النبي السلام فقالت له فرمائے قد وضعت سبيعه الاسلميه ویزی گلو بچے سبیت الاسلمی بار وفاتی زوجہ بی ایسین پس وفاتی رید خاوند دین لگم دپس پس تفتت نائی فتوہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فان رہا انت تزوجا اغیت حکم کرو چتنی تاو کانی تاکورش هذا حدیث حسن صحیح با ما جا فی عدت المتوفان ها دوجها با ما جا فی بیان دا اکی چراغ دیوی تت متوفان ها دوجها بیهی قال حدثنا الانصاری قال حدثنا معلوم نیسا قال حدثنا مالک ابن آنس عن عبداللہ ابن ابی بکر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن حمید ابن نافع عن زینب بنت ابی سلمہ انها اخبرته بیش کدا چې خبر ورکړل دې ته به هذه الحديث الثلاثه فدي احاديث دريو سرا فدي احاديث دريو سرا دارو چې کوم روان دي ته غیا ده حدیث د ابن حبیبه رضی الله عنها د زینب بنت جاش اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن در احادیث دین پر ذکر کئی در آیا دے قالت زینب دخلت علی ام حبیبتا ویدو ازن نشن پا ام حبیبی رضی اللہ عنہ آدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدا بیبیو دا نبی کریم علیہ السلام حین توفی ابوها قلچ داغی فلار وفات شویو ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابو سفیان ابن حرب فدعت بطیب شکر ابریل زفیر شکر دیروغت بطیب خجمی فیه سفرت خلوک شفاغی کی سفرت خلوک زیروال خلوکو داخلو یو مرتب و خوشبوی ده زعفران و دنه نورنا او دی که سور رنگ یا زیر رنگ غالب بی دی رو مختا خوشبوی چی پایی که زیر والی دخلو کو و غیر یا دنور فدهنت بیهی جاریتن فدهنت بیهی جاریتن نباغی بانی او جاری ویزی تیغل گولی و خوڑا کنی و آسن نمست بیاری ریحا او دیا دی پزان نمست کنی و سن نمست بیاری ریحا او دیا دی آغی نفس تخفر زان و ننگوم لگولی و اول خجبی ونجه تولا بولا آغزان تولا بولا ام حبیبی رضی اللہ تعالی عنہ بیزان تولا بولا بی زفدی معنی سکوما زما کو خوشبوئی بانی سوی زب و خوشبوئی سکو خدا مانا اللہ و حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناوی دنینی مانا اللہ و حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اوریدنی نبی کریم علیہ السلام انا اوریدنی ثم قالت والله ان لي بالفيد من حاجه قسم بالله زما خوشنوئی تا سحاجت نشتا زما خوشنوئی تا سحاجت نشتا خمان اللہ و حدیث صلی اللہ علیہ وسلم ناوری بنی قالتی فرما اللہ ہن لیمات من حلال شیر خضل الچیمان ساتی فا اللہ و قرب رستنائی انتو حدد ان تو حدت چه دا ترد زینتو کی احباد وی ترد زینت تا دا چه دا ترد زینتو کی اے خفشی او دا جان دا خبکان جانی واشه زینت پلی ندی حلال ای زنانا جرسی اللہ و رد قیامت منی چه دا ان تو حد علامی تن چداری گنی ترد زینت کی پیوگنی دفاس ددری ورزو اللہ لازو جن مگر پخاون اربع تا شروع آسرا سلور میاسی اولس رد دا ترد زینت کونشی بلکہ حکم دید شریعت اولا ایتر کی عموم دے بچیوی کلاوی بلسوکوی قال زینب زینب بیبی فرمائے خدام تو علا زینب بنت جحش زوردن نشوم پا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ بانی ہن توفی اخوها کلچ داغی رور وفات شو فدعت بیتی من اغیر آغفت و خجمی فمست من راغی مسکر و سم قالت واللہ لیل قسم با اللہ مالی فی بتفید من حاجت نشت مال رب خجمی سا حاجت ایده که خجمی سکو زکا آثارات ده غم باکی دی وزد اللہ حکم منا لوگ غم دزرن لرشن غیرانی سمیتو علاوہ دنیر چی ماردید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی فرمائنے لا احیل الامرات انتو من باللہ ولیو بالآخر دنی حلال او خضل چی مان ساتھی پا اللہ او پرد رستنائی انتو حد چدا پرد زینتو کی پیومنی فوق فلاسی لیال نپاس ددری ورزو اللہ علا زوج مگر دخاون پا بانی اربا تاثر و عشرا سرور نیاشتی اول اسر دی قالت زینب و سمیت امی باوری بلی دی دخل مور امی سلم رضی اللہ عنہانا با ددی دوروا دا اللہ دا حبیب نمکی چیزی کم خواهم سرم نفاولا اغنوا تقول چنی جات امراتن راغلی و زنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفقال فرمائلی یا را اللہ رسول ابن ابنتی لنزما توفی آنا زوجو حاو فاتشو رداغ نخاون داغ وقد اشتکت عینوها او داغ استر بی خوبشی سرگی خوبشیری افانت حلوها ایم ور ترانجو لگو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتین و ثلاث مرات دذلیو یادری ترکا کل ذانک یقول اللہ ہر ضرب وچنا ثم قال بید اللہ حبیوی چتاف اسلام قدید دب دنبا تنگ شوئی انما هي اربعة اشهر وعشرة على سبيل مياشي ولسرجي وقد كانت احداكن بشك ويوقتا في تجاهليتك ترمي بالبعرة شاغي بالشطب على راس الحول فسرد كال تجاهليتك دعو عبد دعو شا چه دیو خود خارم بمرشو نیو تم کور تبا وردن نشوا او ناکار مناکار جانی بیوا چونی خوشبی بین مسکولا و نس شید زینت کال بکی تیر شو کال پت بڑی تیو زناور را آوستے شو او دیا بدا دی کور نروا تا اے کال پت بڑی تیو زناور را آوستے شو دا بحمار یا شاک یا تیر نفتتو سیرو محاما کانتی من العدد سمت خرگو من البیت بیا بدا دا پور نروتا ندیر بیو کچھ ورکی شناویو اشتابت صدیب عدد تیر شو بالا ایو رسم وفی البابین فرعا ابنت مالک ابن سنان اخت ابی سعید الخدری اگر بابا اللہ حبیب ورکرایا سی جاہلیت کی بیو پار پورو دعوت جدان استوانا کار جانی بیوی اس کس مخش بیو زینت بنو کار چی بطیر شنیو زناور بر آوستیشو ندیب تاریخ پلے ادت مات ادت ماتو لیشو دی جاہلیت طریقہ بی انتم سا ہمی حاقو بلہا بیا بدا روت دکورنا دی تبیو کچھ ورکلیشوا اور هغه ګورګو له سدت بچیر شو بابا کی حدیث دے د فرعون ابن مالک ابن سنان دا جهود دادی سید خدری رضی الله عنه او عصب بنت عمر حدیث دے زینب حدیث حسن حسین عمل کدی ته پیندا صاحب نبی صلی الله علیه وسلم او نور چې متوفان ها د جوها فتقی فی عدتها الطیبا نابزان ساتی پدی دکی دو خوشوی اینا وزینا او دزینتنا او داد برنگون امزان ساتی زکر دا حدیث کی ہوئی چن آزنانا ویستر کی خوشوی خدر و بردا موتا کی اجازت را گره ویدشپیو دا گردوران جاو درزی مسکاوا ابو داو شدید کی مراغلی فتک تحیلین بلید ویدشپیو رانج لگاو درزی منزا نکداور کا محتاج نینو حلال لیدی او کا محتاج سن درزی برانج ناسی دشپیو بیشنی او که دشکی واکر ندرس بی مسطحی که دشکی واکر ندرس بی سکی مسطحی می دیو جن پتول روایات بامل راشی وهو قول سفیان السوری ومالک المشافی واحمد وصحاب رحمهم اللہ باوما جا فی المظواہری واقع قبل آئیو تفکرا بعد دے پمیان باغتی جراغینی چی زہار کو ان کے چی خزی سرے زہار کرے ویدہ سرابانے حرامے لکمور یعنی ان مہارے میں سرے مشابہ کر دو صحبت کد بی بی سر آمک کد کفاری ورکولنا کفاره یعنی دا ورکنی آو دو صحبتو کو وبهی قال حدثنا ابو سعید الاشجعی قال حدثنا عبدالله بن ادریس عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن عمرو بن اطوائے عن سلیمان ابن یسار عن سلم ابن سوحر البیازی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المظاہر نن ته نبی له پاره یاره شور نه راځي ته وا اوس په ملي خلک ته ورته دی په لاره په واره د مظاهر کې چې خو سره زهار کی او خو دې ته انت علی کظهر امي تب ما داسی لکر مرشا او دا شای خاص تبور زہار تا زہارم نکوئی نورم بامونی خاص نکر لئنن محل الرکوب غالبا زکر آشا محل دسوریدو دی غالبا ولذالک سمی الرکوبا زہرا رکوب تا زہر ہوئی نداخذ مشابه تا دزوحر سرا لئنها مرکوب الرجل دار خاون دا پارت ورنیوی اس کے ذاقتی غیر زوحر توکو لکا بطر وی انتی علی نبیانم زحاری تنید شوافع او قدا تیوی تا زوحر اختی دخور دشاغن تی کا زہر بنتی نداب گرے تی جمہور قول لے شداب یا زہار جوری گی احناف علماء وی شرح الوقایہ کی وی وی زہار ستا وی تشبیح دد دیوید نوما عبر بیه انا آجود انشاءمنا بی عزن دیوداس اندام کرا چی حرام دی نظر غیطا رازاد محارم ددنا نصبن یا رضوان لکو انت علیت زهر امی آقدس اوراسو کیو نهو اوراسو کیو نهو او نسو کی تا زهر امی او تا بطنها او تا فخذها او تا فرجها او تا زهر اختی او عمتی نکنی طول دے مظاہر جوریگی نکن نبی علیہ السلام تا پوشو پبارد مظاہر کی چی دے صحبتو کی قبل آئیو تفر مکی دے تفارینا نو کته د بل یو کفاره کې څه دی قال کفاره واحده یو کفاره لازمی هغه حدیث حسن غریب عمل کړي د پنځه اکثر اهل علم او اقوال سنیانی سنیان امام مالک امام شافعی او امام احمد او امام صاحب رحم الله مذہب حنفیم بارے کفارے ندور کوئی اوخذ سر شہبتو کو ندیو استغفار ہوئی او دزر کفارے نور سے شیف دے دلازم ندے تو دے دبیا واپس کی جنہ تردیش کفارا ان کی وقال بعضهم اذا وقع سبنا انکفرا چکل اذا واقع حادث رسوبتو کی مسکی دنیا چی کفارا ان کی فعليه كفارتان فدبدو كفاري هذا قول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله وبه قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حريش قال حدثنا الفضل بن موسى عن معمر بن الحكم بن ابانا عن كرمان بن عباس رضي الله عنه ان رجلا يسر راغل النبي عليه السلام تظاهر من امراته خلص الاظهار كره على كفار نور كره فوقع عليها او دي واقعي شو فاغي باني صحبت كره دیوا کیشو پاوی صحبت کڑو فقالت راغل الله حبيب تا يا ربي يا رسول الله اني ظاهرت من امراتي ما ظهار کرو دبی سرا فاقات علیا صحبت من قولی سر قبران و کفر مکی دیرے چی کفارا ملان ورکلے فقال اللہ حبیبی ما حملت علی ذالک سشی حمل کرد تعالی رب علی ارحمت اللہ اللہ رفتا رحم کی قال رئیتو خلخالہا دا په فتحی سرم دی عبادی پا زمی سرمی دی خلقان پی فتح ماوکت الفانزیب داغی فی زوء القمر فاغرانا بسکبمئی کی قال فلا تقربها وردی دیمش حتا تفعل تردی چی توکی ما امرت اللہ اغش اللہ ورطا حکم کرید کفاری ورکونو آغا حدیث حسن صحیح غریب باب ما جا فی کفارت الجہاد باب دیتو بیان دی کفاری دی جہار کی چی دی جہار تو کفارت قرآن ذکر کرے گا وبه قرأت سنا صاحب بن منصور قرأت سنا هارون بن اسماعيل الخزاز قرأت سنا علي بن المبارك قرأت سنا ابن ابي كثير قرأت سنا ابو سلمى ومحمد بن عبد الرحمن ان سلمان بن صخر الانصاري احد بني بياضا يود بني بياضا جال امراته گردور وقل ربی علیه پزان کذہر امی پشاند شاد مور حتا یندوی یورم دعانو تردی چی تیر شی رمضان دار زہار وقت ویدا دلیل لے چی زہار وقت وید رمضان پوری دا خزت و ماد مور پشان حرام زہار وقت فلما مضى نصف من رمضان قال شتیر شنیم برمضان وقال ها لیلا ده صحبت کرو دی بی بی سر دشپی نراغل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفذکر ذالک لہو قال اللہ حدیث دا خبر ذکر کرنیوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورطہ فرمائے وِعَعْتِقْ رَقَبَةً غُلَامَ الرَّابْتَا قَالَ لَا عَبِدُهَا عِذِ الْمُمَنْدَا غلام نم وصنی نشتقار فسن شہرین متتابعین فیروجیون نسد ومعاش کے پر لپسے روجیون نسد ومعاش کے پر لپسے دومعاش کے روجی ومی سناوے وحل صحابنی ما صحابنی اللہ کے صحب ندر سیدر ماتا آجر سیدرے مگر دروجی دو این قالاتن ستینا مسکینا ویشکیتو مسکینانو تا اوٹھئی ورطا قال لازدین ممم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فروہ ابن عمر فروہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تیویلیو فیاتی ذالک العرق ایدل باغت چنجیر کجر ورطا وهو مثل اعداو شنجيوا يسع ياخذ خمسه عشر سوان شفاعي كراي زيد تنزل لسوا او سته عشر سوان يشفع سوا يشفع فكم دلي اطعام ستين مسكينا طعام دشفيتو مسكينانو دشویتو مسکین آن عمراء هذا حدیث حسن دا شپتو مسکینانو طور کې هر مسکین تبو سواوی د کجونا یاد یاد جوار نا دور بشنا یاد زبیبنا او نشی سوا عبی دغنمنا نشی سوا عبی دغنمنا او رشکی تن اس کی نام برابر لینا کم بنی امام ابو حنیف رحم اللہ کئیو نشکی تر ازیور کمیدان کافی کی پیتر از یو سڑے موت سارا ما خواب دا حدیث بی حسان ویقال سلمان ابن سخر ویقال سلم ابن سخر البیاضی ولمن ولا آغن حدیث اللہ لعلمی فی کفارت الزہار فکفارت الزہار کی باب ما جا فی اللہ باب دې په بیان دا وکي چراغ دې په بار دې لاکي اے قسم یو خورو د خزلا په وی هی قال حدثنا الحسن بن قضعه البصري قال حدثنا مسلم بن علقمه قال حدثنا داود بن علي بن عامر بن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دا فرمائي آل رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء دا لا حبيب قسم خرل ودد بيامنا وحرم او حرام کری قدعان فجال الحرام حلالا اے دیئے کہ فہر را صحیحے بکراری چی نبی علیہ السلام قضان گردین بن کرے لکسور تحریم کراری او چاہے بھی ماریے بھی بھی قضان حرام اکھنے وا یا ایہ نبی اللہ رولی گلو یا ایہ نبی جمعت حرم ما حمل اللہ لب داد بیدیان اونا بکسم مدیو میاشوا لکه بخاری شریف کې راغلی او سبب دې قسم خورو شو نو باغ وی چې او بیبي سراس پاس کړو او دا وکړي مدد قسم سرور می آسی یا دین سیوا کچر چاک دین کم قسم خورو ندا شری استلاحی الان جوڑی گی ایک صدو میاسی پورشی نبیاب قدی شری حکم مرتب کی گی اکمیاسی خورو نکمیاسی نمک کی واپس شنو قسم مات کو کفارا بور کئی اکمیاسی خورو نمیاسی پورکو نبس قسم پورش و خزی اسم دنشتا وجعلت اليمين فجعل الحرام حلالا نغرزول حرام حلال الله ولي دي حلال شي قزان دا فکر او جو وجعلت اليمين كفارة او کدی قسم کی کفارہ درونی وا ابو باب کی حدیث دیتا بی موسیٰ و دانس رضی اللہ تعالی عنہمانا حدیث مسلم اتنو عن قمان داود رواہ و ابن مسحر و غیره عن داود عن شامی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسل طریق حدیث مسلم قد عائشہ رضی اللہ عنہ وحراسه من حدیث مسلم اتنو عن قمان وَالْإِلَٰهِ لَا سَتَوْا اِحْلِ فَرْحَنِ جُنُو قَسَمُ خُلِيَوْا شَرَيْهِ اَلَّا اَقْرُبَ اِنْ رَاتَهُ جِنَنَ مِنِدِ کی بِبِ تَعَبَا تَعْسُرِنْ سَلُومِ آشِفَاتْ سَرَيَادِ وَاخْتَلَقَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ اِخْتِلَاقِ دَ اَهْلِ عِلْمُ پَدِيكِ اِذَا مَذَتْ اَرْبَعَ نباد اہلیل مویدا صاحب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دنورنا اذا مذر اربعات و اشورن کله چې تیریشي سلور میاشتې تیریشي نیو قفو دیگو درولیشی فاہمہ ایسی یا بدے رجوع کی و ایمہ ایو تولقا یا بدے طلاق ورکے اور اقول امام مالک ابن آنس و امام شایفی امام احمد و اصحاب دے رحمہم اللہ یا بدے رجوع کی تا قسم قرون کے وہ درولیشی ندیو تصرور نیا سسنو آکی کی یا بدے رجوع کی او یا بدے طلاق ورکی کی اگر یہ سلوک میں عاشق کی دغه بیوی سره هم بستری وتا نو پد غبست قسم کفاره راشی امام بخاری رحم الله انده سی ویری کو بخاری شریف کی چیکره سلوک میں عاشق کی ویشینو بدرونه شی یا طلاق ورکی او پد غبست طلاق واکی کی گنه ترکو شد طلاق نی اور کړه وقال بعض اهل العلم بعض العلماء تاخذ النبي صلى الله عليه وسلم نورنا اذا نظر تربا تاثر اربع اشهر ثلاث شهور میں شتیشی نبدا و تصدیق بیان دا نظر د احناف ہوئے بس ضرور میں اشوب ساتری دو سر و طلاق بیان واقعی شی دا قول دو سفیان سوریو دا حلی توفی والو دے رحمهم اللہ او دا قول دو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دے عثمان بن عفان دا عبداللہ بن مسعود دا زید بن ثابت دا طول صحابو چی